адказаў Лёня. Памагчы? Перапытаў майстар. Ну, калі памагчы, то нічога супраць не маю. Хай яна сама робіць, а ты толькі камандуй. Згодны? Клава зусім збянтэжылася. Я ж зусім не ўмею, прамармытала яна. Нічога, нічога, справімся, весела падмаргнуў ёй Лёня. Ну, глядзіце, сказаў майстар і адышоў, хаваючы ўсмешку ў вусах. Лёня пачаў камандаваць. Бачыш, у гэтай дзірцы засталася абламаная заклёпка. Спачатку трэба выбіць яе адтуль. Выбіць? Паўтарыла Клава. Абавязкова, бо трэба ж новую заклёпку ўставіць. Трохі адкруці ціскі вось у гэты бок. Клава баязліва крутнула ручку ў левы бок. Ціскі трошкі рассунуліся. Зрабі такую шчыліну, казаў далей Лёня, каб у ёй акурат змясціўся канец гэтай заклёпкі. Не-не, за многа будзе, назад. Так, цяпер палажы ручку на ціскі так, каб заклёпка была над самай шчылінай. Так, а цяпер застаецца толькі стукнуць па ёй чым-небудзь. Яна выскачыць. Вось гэтым, падскочыў другі хлопчык і падаў Клаве круглы кавалак жалеза з тонкім канцом. Клава ўзяла яго ў правую руку і стала меркаваць, як гэта стукнуць ім па заклёпцы. Заўважыўшы гэта, Лёня і яго таварышы так зарагаталі, што да іх кінуліся ўсе хлопцы. Інструктар крыкнуў: «Чаго вы? Адыдзіце, не перашкаджайце ім!» Хлопцы неахвотна адышлі. І Клава ледзь не заплакала. Лёню зрабілася няёмка, ён ласкава сказаў: «Нічога, нічога, мы так. Ты вазьмі ў левую руку, пастаў канцом на заклёпку і прыстукні малатком». Цяпер ужо і сама Клава сцямела, што іначай нельга рабіць. Яна стукнула некалькі разоў па жалезу, і заклёпка выскачыла. «Вось і ўсё», – сказаў Лёня. «А цяпер вазьмі, адкусі гэты цвік вось тут, каля галоўкі». «Адкусіць?» – здзівілася Клава. «Ну, мы так гаворым», – засмяяўся Лёня. «Вазьмі гэтыя кусачкі і вось так сцісні ў гэтым месцы цвік». Клава ўставіла цвік, як паказаў Лёня, сціснула абедзвюма рукамі кусачы і сама не заўважыла, як цвік быў перарэзаны. «Зусім лёгка», – радасна сказала яна. «Лёгка і проста», – пацвердзіў Лёня. «А цяпер зробім апошнюю аперацыю. Палажы ручку да патэльні і прасунь гэты кавалак цвіка праз абедзве дзіркі. Палажы на ціскі плешкай уніз. Я табе памагу патрымаць. Цяпер бяры малаток і бі па цвіку, каб яго распляскаць». Асцярожна, нязграбна пачала яна стукаць па цвіку. «Смялей, мацней!» – пакрыкваў Лёня. «Трэба расплюшчыць яго зусім». А калі яна паспрабавала стукнуць мацней, то не патрапіла пад цвіку. «Нічога, нічога», – суцяшаў Лёня. «Лупі, колькі ўлезе!» Клава пачала лупіць, колькі ўлезе, прычым больш за палову удараў трапляла ў бакі. Але канец цвіка паступова плюшчыўся і нарэшце ператварыўся ў такую самую плешку, як з другога боку, толькі крывую. «Добра будзе», – сказаў Лёня. Клава агледзела сваю работу, паторкала ручку. Трымаецца моцна, хоць яшчэ ёсць дзірка для другой заклёпкі. Клава адчула вялікае задавальненне, якое заўсёды бывае ў чалавека, які сваімі рукамі зробіць якую-небудзь карысную работу. За другую заклёпку яна ўзялася ўжо самастойна, упэўнена, і зрабіла яе трошкі лепш і хутчэй, як першую. Падышоў інструктар, узяў у рукі патэльню, агледзеў яе і спытаў: «Сама зрабіла?» «Сама!» – адказалі Лёня і Клава разам. «Вельмі добра! І заўсёды старайся, што можна, рабіць сама. Вазьмі яшчэ вось гэты напільнік і пашморгай ім, каб было гладка». І стары майстар адышоў таксама задаволены, як чалавек, які зрабіў карысную справу. Ён больш за ўсё любіў працу і хацеў, каб усе гэтак жа любілі яе. Ён шкадаваў тых людзей, якія не могуць і і не хочуць самі сабе дапамагчы ў якой-небудзь дробяснай справе. Хоць ён вучыў сваіх выхаванцаў слясарству, але патрабаваў, каб яны самі сабе і боты паправілі, і гузік прышылі. Таму ён прымусіў і гэту невядомую яму дзяўчынку самой сабе дапамагчы. Клава вярнулася дадому з такім зяючым тварам, нібы да яе прыйшло немаведама якое шчасце. Маці паглядзела на яе са здзіўленнем. «Што ў цябе такое?» «Во!» – урачыста сказала Клава, падаючы патэльню. «Папраўлена? Так хутка?» – сказала маці, беручы яе. «І як моцна трымаецца!» «Бо я сама зрабіла!» – з гонарам сказала Клава. «Як гэта сама?» «Ды так, сваімі рукамі!» «Сваімі?» – усклікнула маці. «Ды вось гэтымі самымі!» – паказала свае брудныя рукі Клава. «Сама? Сама! Не можа быць, а яно так і ёсць! Няўжо сама? Сама! Сваімі рукамі? Ды кажу, што сваімі! Ах, дачушка, глядзі ты, што яна зрабіла!» Маці аглядала патэльню з усіх бакоў, круціла ў руках і так, і гэтак, і не магла нацешацца. Увайшла суседка цётка Мар'я. Маці да яе. «Глядзі, як паправіла патэльню Клава! Сама, сваімі рукамі!» «Няўжо сама?» «Сама, сама!» – сказала Клава ўжо нездаволена. «Што ж тут такога?» «А хіба ты вучылася гэтай справе?» – спытала тады суседка. «Паказалі, і я зрабіла». «Так адразу і зрабіла», – недаверліва сказала цётка Мар'я. «Каб хлопчык...» То яшчэ сяк-так, а то дзяўчынка. Ніколі такога не было. А цяпер ёсць. У той жа дзень многія суседзі ведалі ўжо, што Клава Макейчыкава за адзін раз, без ніякай навукі, зрабіла такую работу, якую выконваюць толькі майстры-слесары.